Najciężej poparzeni górnicy z mysłowickiej kopalni oddychają już sami. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Seria dramatów z użyciem broni za oceanem. Pod Seattle uczeń strzelał do kolegów. W Kalifornii mężczyzna do policjantów. Choć plebiscyt nie jest wiążący, będzie skarga Madrytu na organizowane w Katalonii głosowanie niepodległościowe. Poprawia się stan trzech górników ciężko poparzonych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Wciąż przebywają na oddziale intensywnej terapii siemianowickiej oparzeniówki, ale jak poinformowali lekarze, ich stan jest stabilny, oddychają samodzielnie i są przytomni. Katastrofa w kopalni pochłonęła 5 ofiar, 4 ciężko poparzeni górnicy zmarli w szpitalu. Pod ziemią zginął 42-letni kombajnista, którego ratownicy szukali 12 dni. Dwie strzelaniny z ofiarami śmiertelnymi na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W stanie Waszyngton zginęli uczniowie. W Kalifornii policjanci. Marek Wałkuski. Wczoraj przed południem pierwszoklasista z liceum w Marysville niedaleko Seattle podszedł do stolika w szkolnej stołówce, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać. Jedna uczennica zginęła na miejscu, a czwórka nastolatków w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Motywy działania sprawcy nie są znane. Był on popularny w swojej szkole, ale w ostatnim czasie jego wpisy na Twitterze zawierały dużo agresji. Jako kraj, jako miasto powinniśmy zastanowić się, co się dzieje, przyjrzeć się naszym wartościom, poszukać rozwiązania, jak to wszystko zatrzymać. Mówił szef policji z Marysville Rick Smith. Gdy wypowiadał te słowa, w Kalifornii trwał pościg za sprawcą kolejnych strzelanin. W rejonie Sacramento 34-letni mężczyzna w dwóch osobnych incydentach postrzelił trzech policjantów oraz przechodnia. Dwóch funkcjonariuszy zginęło, trzeci jest ranny w ramię. Po kilku godzinach sprawca został ujęty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hiszpański rząd zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego plebiscyt niepodległościowy w Katalonii. Głosowanie ma się odbyć 9 listopada. Ewa Wysocka. Pod koniec września Trybunał Konstytucyjny zawiesił ustawę i dekret, na mocy których w Katalonii miało się odbyć referendum niepodległościowe. W Barcelonie postanowiono wtedy zorganizować plebiscyt. Miejsca głosowań mają być w budynkach katalońskiej administracji, a w komisjach mają zasiąść ochotnicy. Zdaniem Madrytu premier Artur Mas zrzucił na społeczeństwo odpowiedzialność za przygotowanie, jak to określono, antydemokratycznego plebiscytu, w którym sam nie bierze udziału. Już myślą o tym, by być dobrym państwem, a ciągle nie są dobrym rządem, skomentowała decyzję Masa Soraya Sáenz de Santa Maria. Wicepremier nie podała daty zaskarżenia plebiscytu do Trybunału. Za tydzień w Katalonii rozpoczyna się kampania przedplebiscytowa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Silne trzęsienie ziemi w północnej Grecji. Na szczęście nie odnotowano ofiar ani większych zniszczeń. Wstrząsy miały siłę 5,2 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się około 20 km od miasta Arta i 250 na północny wschód od stolicy Aten. Silne trzęsienia występują w Grecji kilka razy w roku. Majowe koło wyspy Lemnos spowodowało zniszczenia w sąsiedniej Turcji. Styczniowe pozbawiło dachu nad głową tysiące ludzi na wyspie Kefalonia na Morzu Jońskim. To wszystko. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Trwa pierwszy z półfinałów tenisowego turnieju WTA Finals w Singapurze. Amerykanka Serena Williams gra z Dunką Karoliną Woźniacką. Woźniacka w pierwszym secie prowadzi 4-1. Na godzinie 12 o finał zagra Agnieszka Radwańska i rywalką będzie Rumunka Simona Halep. A już za chwilę o 9.08 rozpocznie się 8 odcinek specjalny rajdu Hiszpanii. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak zajmują 6 miejsce i tracą do Sebastiana Ogiera 57 sekund. Jeśli Francuz jutro na necie rajdu będzie przed Finem Latvalą, zostanie po raz drugim mistrzem świata. Ogier jak na razie ma 36 sekund przewagi. W piłkarskiej ekstraklasie 2 mecze z 13 kolejki za nami. Wisła Kraków pokonała 3-2 pod Beskidzie, a GKS Bełchatów 1-0 Górnika Zabrze. Dziś zagrają Lechia ze Śląskiem, Piast z Jagiellonią, a Pogoń z Krakowią. Na zakończenie sportowego dnia pożegnanie Andrzeja Gołoty z boksem. W ostatniej walce stanie z ringu z Amerykaninem Danielem Nicholsonem. Walka rozpocznie się o 23.30, a transmisję przeprowadzi telewizyjna jedynka. Sobota słoneczna, za to zimna. Termometry pokażą w Suwałkach jedynie 2 stopnie. W Toruniu, Warszawie, Kielcach i Lublinie 5, w Trójmieście i Koszalinie 6, w Zielonej Górze 8, wyjątkiem Wrocław, tam dziś nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

i wyrazy współczucia dla wszystkich bliskich, ale także dla dziennikarzy. To rzeczywiście sytuacja, która wymaga takiej naszej wspólnej solidarności. A z czego wynika te 6 tysięcy? To są jakieś algorytmy? To są ustawowe, tak, tak. To jest maksymalna pomoc tego rodzaju przy katastrofach i przy sytuacjach, które są wynikiem tych katastrof. Proszę panów, wydalenie rosyjskiego dziennikarza z Polski to jest poważna sprawa? Jakie mogą być konsekwencje? MSZ odmawia komentarza, co wydaje się w tym wypadku zrozumiałe. Jerzy Wenderlich. Ten pan nie jest osobą, która spadła z nieba. Przecież to była osoba, która już została wydalona z innego kraju, w którym przebywał, z Czech. I to bynajmniej nie za jakieś dziennikarskie fanaberie czy hopsztosy, ale za to samo, czyli był podejrzany o szpiegostwo. Teraz też jest tutaj wydalony. Ja uważam, że fakt jest faktem i nie ma sensu robić z tego medialnej jakiejś gry, wielkiego teatru przed kamerami. Został wydalony, a więc przed mikrofonami też. Słucham? Też przed mikrofonami nie wypada, tak? Myślę, że nie mamy kamer. Nie ma sensu robić tutaj jakiegoś spektaklu radiowo-telewizyjnego, żeby pani redaktor była rzeczywiście bardziej zadowolona. Myślę, że fakt jest faktem. O jednego szpiega w Polsce mniej. Pytanie, ilu szpiegów tutaj pozostaje? Czy jest to tylko pokazanie? No nie wiem, czy mniej, bo powiedział, że nie zamierza wyjeżdżać. No, zobaczymy, jak to wygląda prawnie. Ja nie potrafię tego powiedzieć, czy on musi wyjechać. Z całą pewnością nie może pełnić oficjalnej funkcji, bo tak, wówczas byłby relegowany, myślę, przymusowo, ale może przebywać jako ten, który chodzi na bazar, kupuje mandarynki czy główkę sałaty. Jabłka polskie. Polskie jabłka, jeśli ten szpieg nas teraz słucha, to przypuszczam, że się zakrztusił, ale niech mu tak będzie, niech i taka kara tego pozostanie. Marek Siwiec. Ja bym był bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o tytułowanie tego czy innego byłego dziennikarza, korespondenta Perszbieg, bo on po prostu został pozbawiony akredytacji, więc trzymajmy się tych realiów formalnych, dlatego, że to jest kolejny krok w stronę takiego podgrzania relacji z Federacją Rosyjską. Ja widzę w tym logikę, ja widzę, respektuję decyzję władz polskich, ponieważ ktoś uznał, że on działa sprzecznie ze swoim statusem, w związku z tym pozbawienie akredytacji jest uzasadnione. Natomiast byłoby źle, gdybyśmy uznali, że to jest kolejne trzecie zwycięstwo 3-0 dla Polski w wojnie wywiadowczej z Federacją Rosyjską, no bo najpierw złapaliśmy dwóch, zamknęliśmy do więzienia, później zwolniliśmy kilku dyplomatów albo zabroniliśmy im pełnienia funkcji w Polsce, no i teraz złapaliśmy jeszcze, pozbawiliśmy dziennikarza, więc wydaje mi się, że to trzeba traktować bardzo chłodno, na zasadach bardziej technicznych niż takich ideologicznych. Mnie na przykład to nie cieszy. Nie cieszy mnie, że tego typu ludzie prowadzą tego typu proceder w Polsce. Natomiast cieszy mnie to, że państwo reaguje na takie sytuacje. Ja od razu się usprawiedliwiam, powiedziałam wydalenie, ale chyba trzeba powiedzieć tylko pozbawienie akredytacji, tak, bo tak naprawdę formalnie to nie jest wydalenie. Jarosław Kalinowski. Tydzień temu chyba mówiliśmy, omawiając tą sprawę aresztowania podpułkownika i starającego się o wolontariat w Ministerstwie Gospodarki, tego pana prawnika, że w tego typu sprawach no właśnie nie ma co tutaj jakichś panów wygłaszać pod adresem naszych służb, które odniosły sukcesy, bo dla mnie tak naprawdę to trochę śmieszna jest ta sytuacja z tym prawnikiem i z tym wolontariatem w Ministerstwie Gospodarki. No a w tej sytuacji no sprawa jest, to co było już powiedziane, no osoba już wydalona czy pozbawiona akredytacji w Czechach za działalność, którą interesowały się służby czeskie, a teraz nasze się zainteresowały. W tych sprawach myślę, że tydzień temu za dużo było mówienia i komentowania. Teraz ministerstwo jak gdyby nabiera wody w usta, mówi bardzo mało albo nie chce komentować. To są obszary, gdzie należałoby mniej mówić, a być bardziej skutecznym w tego typu sytuacji. Mariusz Błaszczak. A przez lata koalicja PO-PSL mówiła, że takie mamy świetne relacje z Rosją, nic się nie działo. Nagle słyszymy, że szpiedzy są rosyjscy w Polsce. No, jest to dość rzeczywiście zabawne. Ja mam wrażenie, że tu chodzi o pewną narrację, o takie budowanie tej opowieści mówiącej o tym, że teraz władza to się zmieniła. Nie, ona się nie zmieniła. Wczoraj pojawiła się informacja, ważna informacja, że włoska firma budująca polski gazoport będzie przejęta przez rosyjską firmę. I to jest rzeczywiste zagrożenie. Dlaczego wybrano taką firmę do budowy gazoportu? Jeżeli okaże się, że to, co było powiedziane na taśmach prawdy, a dotyczyło to stwierdzenia, że gazoport będzie oddany do użytku dopiero w 2017 roku, okaże się prawdą, no to w kontekście jeszcze szczytu klimatyczno-energetycznego i braku weta ze strony premier Ewy Kopacz, okaże się, że nasze uzależnienie od Rosji będzie jeszcze większe. Cofnięcie akredytacji, wracamy do... proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać, drodzy panowie. Andrzej Halicki. Nie ma problemu. Andrzej Halicki. Wyszliśmy od technicznego w gruncie rzeczy. Cofnięcia akredytacji przez MSZ, a skończyliśmy na wecie i nie zgodzimy się. Nie skończyliśmy na wecie, o wecie, którego nie było, włoskimi. Będziemy rozmawiać za chwilę. Nie. Więc dobrze by było, żeby jednak w sposób racjonalny i spokojny też komentować, bo jeżeli przewodniczący Błaszczak oczywiście ma prawo krytykować dobrze, wszystko, ale wszystko spokojnie do jednego skomentować meritum, czyli wrzuca, to cofnięcie akredytacji. Zamiast coś wyjaśnić, to tylko i wyłącznie intryguje. A jeżeli chodzi o akredytację... No nie, ale proszę bez takich. Jeżeli chodzi o akredytację, powiedziałbym to, co zresztą tutaj w studio padło. Rzeczywiście działalność tutaj redaktora wykraczała poza działalność dziennikarską. Wydaje mi się, że ten komunikat MSZ-u jest wystarczający i nie ma co dzielić włosa na czworo. Henryk Wojec. Ja dodam rys historyczny, to znaczy w tym sensie, że taka praktyka była częsta w systemie komunistycznym, że dziennikarz wysyłany za granicę pełnił funkcję podwójną. Z jednej strony przesyłał jakieś propagandowe teksty, a z drugiej strony informował władzę. To było drukowane u nas w biuletynie specjalnym, do którego mieli dostęp tylko nieliczni. I nie każdy dziennikarz, bo byli wiarygodni dziennikarze. Więc tutaj ten system nadal działa w Rosji. Wiadomo, że Putin jest KGB, że dziennikarze są wykorzystywani również do informowania. Czy akurat ten, czy nie, to akurat było, nie, mam na myśli Trybunał Ludu na przykład, że kiedyś pan rozmawiał, że tam właśnie byli dziennikarze, którzy pełnili takie podwójne funkcje za granicą. No i tutaj ten akurat prawdopodobnie go sprawdzili, że pełni taką funkcję i dobrze, że cofniętą tą akredytację. Tadeusz Cymański. No ja myślę, że temat jest, dla mnie, co przykuło moją uwagę, to jest wypowiedź pani premier, która zapytana na konferencji powiedziała, że nie zna tej sprawy i na pewno pełną informację w tej kwestii przedstawi ministerstwo, no więc zwołał, na ministra się scedowała, nie, no i nie mamy tej informacji, zresztą ta sprawa nie jest tej wagi, zgadzam się z tymi, tutaj, informacja pełna jest taka, że to prawda, że cofnięto akredytację, no i to jest i wszystko, nie będzie więcej komentarzy. Więc, to jest trochę mało jednak poważne, a co do ilości szpiegów, to bardzo ryzykowna jest taka teza, ale ja bym się ku niej skłaniał, że nie ma się co zachwycać, że tak dobrze działają nasze służby, że nagle szpiedzy, nagle jakiś dziennikarz. Chyba nie ma nikt wątpliwości, że w Polsce działających szpiegów czy osób, które działają na rzecz naszego sąsiada jest o wiele, wiele więcej i nie jest niczym zaskakującym i szokującym, że jeszcze przy naszej szczelności, przy naszej niestety rozdygotanej, nieszczelnej administracji, że dostęp i to jest pytanie o jakość państwa i myślę, że tutaj nie ma się czym zachwycać. Dobrze, że reaguje, a nie życzę panu ministrowi oczywiście, bo to jest wspólny interes nas wszystkich, niezależnie kto rządzi. Wczoraj rano byłam przekonana, że premier Ewa Kopacz nie przegrała negocjacji klimatycznych w Brukseli, ale w ciągu dnia usłyszałam, że zgodziła się na drastyczne pogorszenie warunków życia Polaków. Po drugie, zgodziła się na ustalenia zabójcze dla polskiej gospodarki. I ciekawe jest bardzo, że SLD nie dogadał się sam ze sobą, jakie jest stanowisko sojuszu. Czy to jest sukces, czy porażka? Bo wczoraj rano w Trójce sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski raczej chwalił, a potem rzecznik Joński grzmiał, że źle. A marszałek Wenderlich? Przecież co zrobi teraz? Stara zasada szwajkowska, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Trzeba spojrzeć na tę sprawę całościowo. Polska nie wprowadziła do tej pory ustawodawstwa dotyczącego energii odnawialnej. Coś się tam buja w Sejmie w tej sprawie, ale bez większościowego rezultatu. Nie ma puenty. Energii odnawialnej jest w Polsce tyle, co kot napłakał, a Polska zobowiązała się do tego, że tej energii będzie za kilkanaście lat 27%. W oparciu o co? Ale Polska się nie zobowiązała do tego, że w Polsce tak będzie. Europie. W oparciu o jakie inwestycje? W pomyłka, oparciu... ale pomyłka, panie marszałku, bo to ma być tak, że te 27% to w sumie Europa ma osiągnąć, a to nie znaczy, że wszystkie kraje. Zgoda, to nie będzie rozliczane pomiędzy wszystkie kraje. Te 27% ma być wspólną wielkością, ale Polska przecież będzie musiała się w to wpisywać. Więc gdy idzie o energię odnawialną, jesteśmy w szczerym polu. Gdy idzie o energię atomową, na którą wydano już dziesiątki, a może i setki milionów złotych, zarządy... Dwa miliardy, jak słusznie tutaj Marek Siwiec podpowiada. Rezultatów nie ma. Nie wiemy nawet specjalnie, gdzie będzie ta energia. Panie marszałku, nie mamy tyle czasu, żeby wszystko omówić. Chodzi o to, czy to, co można było osiągnąć podczas tego szczytu, zostało osiągnięte, w jakim stopniu? Tak czy nie? Sukces czy porażka? Uważam, że nie, że tutaj nie ma żadnego sukcesu. Tu polska polityka pokazała, że jest pasywna. To, że nie zawetowano tego, co całego szczytu, to wcale nie znaczy, że Polska wpisuje się tutaj sukcesem i może w wyniku, tak jak pani redaktor słusznie mówi, nie ma czasu na detale, ale może dojść do tego, że stanowisko w Polsce Polski na tym szczycie w Brukseli owocować będzie za parę lat. Polska będzie musiała kupować energię od Niemiec, kupować energię od Francji. 7,5 miliarda, które Polska tutaj otrzyma w ramach tych dzielonych funduszy, to jest zbyt mało, skoro jeden reaktor kosztuje od 40 do 60 miliardów według złotych. Według pana, co by było sukcesem? Więcej pieniędzy, gdyby Polska wyjaśniła swoje stanowisko, że ona wpisze się bardziej ofensywnie w ten szczyt klimatyczny i jego ustalenia, jeśli dostanie większą finansową pomoc na restrukturyzację polskiej energetyki. Ani jednego nie ma, ani drugiego. Twój ruch będzie chwalił czy ganił? Pytam o to dlatego, że państwo raczej zagrzewali Ewę Kopacz do walki i to nie do tego, żeby postawiła weto, tylko żeby się zgodziła na ambitne cele klimatyczne. No więc ja muszę sięgnąć odrobinę wstecz pamięcią. Otóż polityka Polski wobec, wobec europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej, bo to jest jeden koszyk, jeden pakiet, jest polityką defensywną, jest polityką, która zaprowadzi nas do ślepej uliczki. To, co stało się w Brukseli, to jest odsunięcie w czasie tego wyroku, który jest nieunikniony. Oznacza to, że i tu będę kontynuował myśl, którą zaprezentował marszałek Wenderlich, że uzyskując czas, uzyskując obietnice pieniędzy, nie robi się w Polsce nic albo robi się bardzo mało, aby prędzej czy później dostosować się do tego, co jest i będzie standardem europejskim, jeśli chodzi o politykę energetyczną. To nie są tylko odnawialne źródła energii, to jest w ogóle polityka związana z tym, żeby opłacało się producentom, konsumentom wytwarzać tą energię, żeby państwo sponsorowało w sposób umiejętny to niekoniecznie 27%, ale udział innych źródeł energii. Otóż 1 kilowat energii wyprodukowanej poza tradycyjnymi źródłami to są 3 miejsca pracy. Mało kto o tym mówi. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na taki zero-jedynkowy wymiar. Otóż albo jest węgiel i wtedy jest dobrze i tanio, albo odchodzimy od węgla, co prędzej czy później się wydarzy i wtedy jest bieda, jest droga energia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, skoro Polska uzyskała, i teraz przechodzę do pani pytania, kolejne 7 lat, mniej więcej 7 lat na to, żeby wrócić do tego samego tematu i zyskała trochę pieniędzy, to trzeba zacząć tą politykę zmieniać. Jeżeli Platforma Obywatelska i pani premier uzna, że nic się, że jest fajnie, odnieśliśmy wielki sukces, dlatego że mogło być gorzej, no to znaczy, że żadnej refleksji z tego się nie wyciągnie. W związku z tym ja nie chciałbym ani piać hymnów na temat sukcesu, ani mówić, że to jest po prostu jakaś katastrofa. Uważam, że weto byłoby katastrofą zupełną, jeśli chodzi o respekt dla Polski w tej polityce europejskiej, więc trzeba po prostu wziąć się do roboty. Dla mnie funkcjonowanie Ministerstwa Środowiska w wydaniu ostatnich, chcę być rzetelny, 15 lat, to jest jedna wielka kompromitacja. To jest jedna wielka kompromitacja, bo to jest ministerstwo lobby, a nie ministerstwo zmian. I dlatego chciałbym, żeby ktoś wyciągnął wnioski. A kiedy ostatni raz SLD rządziło? Ale ja SLD też wpisuję w to. Wpisuję w to z pełną rzetelnością, tylko że to były inne czasy, nie było europejskich pieniędzy. SLD miało tak zawężone to teraz Jarosław Kalinowski. A teraz są możliwości tak szerokie. Trzeba zacząć z tego korzystać. Z Unii Europejskiej, zwłaszcza na tych szczytach, na których rozstrzyga się no, bardzo ważne kwestie, takie, które mają skutki swoje w długim okresie czasu, no nigdy nie jest tak, że jakiekolwiek państwo może powiedzieć, że odniosło pełny sukces, czy wszystko, co zakładało przed szczytem, zostało osiągnięte. Ja też bardzo pani premier ostrożnie tak mówi, że wszystko, co zakładaliśmy, ale ja mówię swoje zdanie na ten temat i wszyscy, ja nie znam premiera albo prezydenta państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wracając ze szczytu mówi, że poniósł klęskę. Wszyscy mówią zazwyczaj, że odnieśli sukces. A to znaczy, że jakieś kompromisy musiały być zawierane i w tej sprawie również. To, że zapowiadane było polskie weto, ja od początku bardziej traktowałem jako taktykę, a nie strategia, żeby na końcu zawetować. To takie było poszukiwanie jakichś rozwiązań trochę lepszych, korzystniejszych dla Polski, dla polskiej energetyki. I tak też się stało. Są pewne zabezpieczenia. Teraz od nas będzie zależało, czy ten czas, który mamy, należycie wykorzystamy. I tutaj dzisiaj, zresztą nie po raz pierwszy, wspomniana była ustawa o odnawialnych źródłach energii. Rzeczywiście to się ślimaczy. Długotrwałe prace w rządzie. W tej chwili nie tak szybko, jak powinna być realizowana praca nad tą ustawą w Sejmie, ale to dla mnie też nic nowego. Ja byłem twórcą pierwszej ustawy biopaliwowej w Polsce w 2002 roku. Przez Sejm nawet było przeprowadzone, a potem weto prezydenta, dlatego że miały silniki się zacierać. No przez niedorzeczność dzisiaj, jak na to patrzymy. Ale ja wtedy mówiłem, że jak będziemy w Unii Europejskiej, to Unia zmusi nas do tego, żebyśmy biopaliwa stosowali. Stosujemy dzisiaj na poziomie już ponad 7%. No więc z jednej strony mam obawy o przyszłość sektora energetycznego, choć i tak musimy reformować nasze górnictwo i energetykę opartą na węglu, restrukturyzować. I to też mówiliśmy 2 tygodnie temu. Mamy na to dodatkowe środki, a energia odnawialna to dla mnie, który reprezentuje środowiska wiejskie, rolnicze, to jest dobra informacja, bo te obszary niewątpliwie na tym mogą dodatkowo skorzystać. Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim energia odnawialna nie zastąpi węgla kamiennego, brunatnego, bo węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym w naszym kraju i mamy duże zasoby węgla, jest to najtańszy surowiec energetyczny, a więc błędem jest to, co mogliśmy przed chwilą usłyszeć, że restrukturyzacja, co to znaczy restrukturyzacja? Zamykanie kopalń, tak? Ludzie pójdą na bezrobocie. To jest po prostu bez sensu. Tak, ale pan mówi, że jest najtańszy, natomiast w niektórych kopalniach wydobycie jest bardzo drogie. To nie jest tak, że być może globalnie to jest tani surowiec, ale akurat nie w Polsce na Górnym Śląsku. No, ale dużo droższa jest energetyka odnawialna. Jest po prostu dużo droższa i z nią jest mnóstwo problemów. Ja oczywiście jestem za tym, żeby energetyka odnawialna istniała, a ona będzie uzupełnieniem, a nie może być węgiel zastąpiony tą energetyką odnawialną. No, a więc jeżeli nie węgiel, to co? To atom, tak? To atom, to co? To gaz rosyjski? No to jest bez sensu. Węgiel powinien być dalej podstawą polskiej energetyki i to od władzy. Od władzy zależy, czy będzie w stanie przeforsować w Unii Europejskiej nasze punkty widzenia. Unii Europejskiej jako całości powinno zależeć na tym, żeby Polska się rozwijała. Pakiet klimatyczno-energetyczny, redukcja o co najmniej 40% emisji, to uderzenie w polską gospodarkę. My wciąż mamy 55% PKB niemieckiego. Przecież ta decyzja spowoduje, że te relacje będą jeszcze gorsze, a nam zależy na tym, żeby Polska się rozwijała. Ja mam wrażenie, że panie Wiekopacz na tym właśnie nie zależy. Należało wczoraj zawetować i należało doprowadzić do tego, żeby Polska była wyłączona z tego paktu klimatyczno-energetycznego, tak jak i Wielka Brytania nie jest wyłączona z Unii Europejskiej, chociaż ma własną walutę, tak jak i Niemcy nie są wyłączone z Unii Europejskiej, chociaż byłe tereny NRD mają wyłączenie polegające na tym, że pomoc publiczna państwa niemieckiego może być tam kierowana. No i tak się dzieje w Unii Europejskiej, tylko albo rządzący mają wolę do tego, żeby realizować interesy państwowe, albo są zainteresowani kompromisem i propagandą. Czy pan jest w stanie zagwarantować w imieniu rządu, że ceny energii nie wzrosną, tak jak wczoraj zapewniała Ewa Kopacz, mówiła, że ma dla nas, czyli Polek i Polaków, dobre wiadomości. I proszę. Tak, na pewno w tej najbliższej perspektywie są to warunki dla utrzymania, zresztą ostatnio energia taniała, nie drożała, obecnych warunków, jeżeli chodzi o odbiór energii w Polsce dla ich finalnych użytkowników, czyli gospodarstw domowych. Jeżeli coś jest bez sensu, o czym mówił przed chwilą przewodniczący Błaszczak. Proszę się nie odnosić personalnie do osób, tylko do przedmiotu. Do tematu się odnoszę właśnie w tej chwili. To jest wypisywanie Polski ze wspólnoty europejskiej i polityki integracji, jeżeli chodzi o energię. Przecież ja tego nie mówiłem. Powiedział pan bardzo wyraźnie. Woli uczciwości powiedziałem, że wyłączenie opt-out istnieje w Unii Europejskiej. No interes narodowy przeciwstawił pan polityce integracyjnej. Europa, czy Unia Europejska jako całość wzięła na siebie pewną misję ratowania globu. No to tak trzeba by nazwać. I jest to bardzo ambitny plan. Znaczy, proszę zadać pytanie panu ministrowi, ile wynosi emisja CO2 kolega mógł nie z euro. Przeszkadzać, tylko, czy mógłby pan nie przeszkadzać? Ja bardzo, bardzo serdecznie proszę, żeby panowie sobie wzajemnie nie przeszkadzali. To oczywiście w ramach tej bardzo ambitnej polityki ograniczania emisji mamy również bardzo różną sytuację poszczególnych gospodarek. Ale prawda jest taka, że Europa jest też dlatego taka ambitna, że Niemcy czerpią korzyści ze swojego sposobu wykorzystywania energetyki. Dobrze, istotą tego porozumienia jest to, że ograniczanie i modernizacja polskiej energetyki obędzie się bez dodatkowych kosztów 31 miliardów złotych emisji darmowej. To jest między innymi ta liczba, na którą powinniście zwrócić panowie uwagę. Do 2030. Druga kwota, bardzo ważna, to jest modernizacja naszej gospodarki i w ramach 2% ogólnej sumy emisji, czyli tych kosztów. Ale modernizacja, gdzie są środki? Przewidziane są konkretne środki na poszczególne gospodarki. My jesteśmy największym beneficjentem tych środków z tytułu tego, że właśnie nasza gospodarka oparta o węgiel wymaga takich nakładów i to jest modernizacja. To nie jest alternatywa w postaci budowania bloków, tylko modernizacja energetyki, tak jak Kozienice, Opole, dzisiaj ma Opole nowy blok, Kozienice modernizacja. Jest to Macone przecież realizowane. Należy do Macanta. Tak jest, odłożę na bok, przepraszam. Uderzałem rzucił ciasteczkiem. W ciasteczko, ale już jest na moim talerzyku, więc bez groźby podrzucenia komukolwiek. Stracił wątek. Jeżeli mówimy o tej perspektywie lat kolejnych, to 40%, które wspomniał polityka klimatyczna, znów przewodniczący Błaszczak, to jest w gruncie rzeczy historia, która już ma swój bieg, bo przecież dotyczy roku 90 roku, czyli bazowego, co też jest bardzo ważne, bo przecież zmieniliśmy tą bazę właśnie dlatego, że już nie będę przypominał, jest jak się zakończyła negocjacje w 2007 roku. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj już część tej strategii spełniliśmy. Pan poseł Siwiec mówi, że wolno. Dobrze, zgadzam się z tym. Powinna być dużo bardziej dynamiczna zmiana, ale ona kosztuje. Jeżeli mówimy o racjonalności tych decyzji, to one są dla Polski bardzo dobre i lepsze niż mogliśmy oczekiwać. Dla gospodarki europejskiej również w pewnym sensie lepsze, bo pamiętajmy o miejscach pracy, pamiętajmy o implikacjach, które też wiązać trzeba ze sobą. I myślę, pamiętajmy, że dzisiaj że mamy Unia, mało czasu i teraz i Unia Europejska drygujec. To też rozumie, bo nie naprawi całego świata. Najpierw chciałem pochwalić panią premierę Wekopacz, bo ze satysfakcją obserwuję, że ona zachowuje się lepiej niż wszyscy się obawiali. To było dowodem słabości, bo to chciałem powiedzieć na końcu, a nie siły. Tak, zachowuje się bardzo racjonalnie, osiąga dobre wyniki. Tusk, myślę, że to nie jest do końca tylko taka pochwała, powiedział, że osiągnęła więcej niż on by osiągnął, bo jednak to, że będzie ten fundusz na modernizację, zwracam uwagę, energetyki, to bardzo ważne, bo jeżeli chcemy zmniejszyć emisję CO2, a zachować nadal te elektrownie węglowe, no to musimy modernizować i to jest możliwe. Są technologie, które pozwalają używać węgiel i znacznie zmniejszyć emisję CO2. Ale zgadzam się również z posłem Siwcem i myślę, że ma tutaj dużo racji, żeby jednak dywersyfikować energię. No nie może być cała oparta na węglu, bo to jest zawsze to jest błędne. Więc to odnawialne źródła energii OZE to na pewno jest rzecz, którą w znacznie większym stopniu, między innymi to się ta ustawa tak długo, jest jeszcze taki kierunek prosumencki, że sami ludzie decydują o tym, mogą jaką energię używać, mogą oddawać energię do sieci też. Bardzo mało w tej dziedzinie się dzieje i myślę, że to byłoby wspólne działanie i opozycji, i koalicji, bo to jest korzystne dla Polski. Także to jest takie miejsce do współpracy w tym zakresie. Akurat wydaje mi się, że to że premier Ewa Kopacz bez tych wielkich słów osiągnęła coś, to jest pozytywne. Tadeusz Cymański, szef pana partii, Zbigniew Ziobro, mówi, że Ewa Kopacz zasługuje na Trybunał Stanu nawet. Mocne słowa i można tak mówić, ale proszę państwa, myślę i mówię to z całym przekonaniem, nie jestem prorokiem ani wyrocznią, ale nie ma pytania, czy energia wzrośnie na skutek tych dokumentów i tych ustaleń. Pytanie jest, o ile wzrośnie. 40% redukcji to jest złamanie kanonu doktryny całej polskiej polityki klimatycznej. Byłem osobiście świadkiem, jak minister Korolec na Komisji do Spraw Ochrony Środowiska w parlamencie, zresztą w znakomitym wystąpieniu, powoływał się na jeden kanon, który nam towarzyszył. Nie będzie zgody Polski na żadne podniesienie wskaźników emisji CO2, dopóki nie będzie globalnego porozumienia. I to zostało złamane, pani redaktor. Nie czarujmy się. Dzisiaj w artykule prasowym nie kto inny, a pan Janusz Steinhoff, który nie jest działaczem politycznym Solidarnej Polski ani PiSu, i jednak na energetyce i na energii się zna lepiej niż pani premier, mówi wyraźnie, w niektórych scenariuszach może być nawet podwojenie cen energii. I nie dlatego, żebym tutaj straszył czy epatował. Wielki błąd. A to, że nie miała wyboru, w to wierzę. I że więcej nie mogła wygospodarować, bo decyzje zapadły tak naprawdę w marcu. Wtedy, zgadzając się, bo odkryto karty, te wszystkie wskaźniki były na szczycie, tylko że wtedy decyzje nie zapadły i już wielu, kto się zna na temacie, dyplomaci wiedzieli, że na tym szczycie to jest pewien teatr, który się odegrał. Ja to rozumiem, bo też siedzę wiele lat i widziałem nie takie cyrki, tylko że stawką jest coś ogromnego. Jeszcze jedna uwaga. Niemcy na jednego Niemca emitują więcej CO2, prawie o tonę, czy ponad tonę, na jednego Niemca niż Polska. Z nas robi się trucicielem. Jesteśmy państwem wyjątkowym. Niestety, przykro to powiedzieć, bo jak się spojrzy na Francję, Niemcy, Skandynawię, to Polska ze swoim węglem rzeczywiście. Mamy zaniedbania, może i błędy, ale mamy pełne prawo skorzystać nawet z traktatu unijnego, gdzie jest wyraźny zapis. Przypomnę poprawką, którą tu koledzy europosłowie, którzy podpisywaliśmy z panią Bobińską, kiedy myśmy się powoływali na ten zapis, gdzie jeżeli wszelkie ustalenia w Unii Europejskiej uderzają w miks energetyczny, czyli w bezpieczeństwo energetyki, państwo ma prawo do weta. I co? Tą poprawkę w parlamencie odrzucono. A więc Europa gra swoje i będziemy mieli piękny wizerunek i drogi prąd. A ja mogę jedno słowo? Ale jedno słowo już nie będzie. Już. Ale chodzi tylko o jedną uwagę. Otóż do pana posła Błaszczaka. Wolałbym, żeby do tego, o czym mówił, a nie do niego. Dobrze? Tak, no właśnie, bo panowie się bardzo tutaj zwierają osobiście. Nie osobiście, tylko jedna uwaga. Nie ma opt-out, jeśli chodzi o politykę energetyczną i klimatyczną. Nie da się. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma granicy w powietrzu. Można zrobić granice w sprawie ludzi, pieniędzy. W każdej sprawie można zrobić, ale w tej sprawie nie. No ale przecież, proszę państwa, chodzi o wskaźniki, które dotyczą Unii Europejskiej. To są zasady. Ja wiem, że pani nie udzieliła głosu, no ale pan się zwrócił do mnie, ja mam nie odpowiadać. No dobrze. No raczej nie. Pani redaktor, jeszcze jedno, dlaczego przesunie to na jesień? Bo były wybory do Europarlamentu i bali się ze względów gospodarczych. Premier Donald Tusk biegał długo po Parku Łazienkowskim, dobiegł do jednego z dziennikarzy, a później jeszcze dobiegli do nich wszystkich inni dziennikarze, no i okazało się, że jest koniec sprawy Radosława Sikorskiego, a nie było żadnej rozmowy Putina z Tuskiem w sprawach, o których huczeliśmy przez ostatnie dni, czyli nie było żadnej takiej propozycji udziału w rozbiorze Ukrainy. I już nie ma sprawy zakończona? Jerzy Wenderlich? Nie uważam, że nie. Ja wczoraj byłem w Estonii na posiedzeniu Zgromadzenia Bałtyckiego i dostrzegłem, że to nie jest sprawa tylko polska, to jest sprawa międzynarodowa. Wiele osób pytało mnie tam, co się dzieje i z polską polityką zagraniczną i co się dzieje z wiarygodnością marszałka Sejmu poprzedniego, szefa polskiej dyplomacji. Ja myślę, że Radosław Sikorski po raz kolejny pokazał tę wypowiedzią, że nie jest polskim mężem stanu, tylko polskim konfabulantem, czy delikatniej mówiąc jakimś bajarzem. Ale bajać można na przykład, że ktoś złowił nie taką rybę półmetrową, a dwumetrową i tutaj takie bajarstwo jest jeszcze usprawiedliwione. Ale jeśli konfabuluje się... Pan uważa, że konfabuluje, tak? Że marszałek jest konfabulantem. No, z tego wynika, co mówi premier, z tego wynika, co mówią inni politycy i pan przewodniczący Rafał Grupiński, który podobno w tym rzekomym spotkaniu miał uczestniczyć, ale nie było dużo to spotkań później i podczas żadnego ze spotkań premiera Tuska z Władimirem Putinem nie było takiej propozycji, ja myślę, tak zapewniał. Pojawia się problem Radosława Sikorskiego, że on nigdy w życiu nie uprawiał takiej prawdziwej polityk. Był to człowiek, już nie powiem, że z plastiku, nie chciałem go obrażać, ale to człowiek z porcelany, który żyje w jakimś wyabstrahowanym świecie, ani nie odpowiadał. Czyli Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, że to geniusz. Kazimierz, to może być jedno z drugim niesprzeczne. Ma prawo mówić o Radosławie Sikorskim, że to geniusz. Ja znam na przykład... Ja znam, o właśnie, jak mówi pan Alek Krzywiecki, ja znam na przykład poetkę, o której ja nie cenię jej poezji, a pan Kazimierz Marcinkiewicz twierdzi, że ta poezja jest genialna i warta Nobla. To już jego odpowiedzialność. Ja myślę, że Radosław Sikorski... Ja nie słyszałam takiej wypowiedzi. Że Radosław Sikorski jest już rzeczywiście w polityce polskiej, między narodowej, taką małą osóbką, personą. Dobrze, czy pan jest kandydatem SLD na marszałka Sejmu? Nie, my takich decyzji żeśmy nie podejmowali. My uważamy, że rzeczywiście Radosław Sikorski stracił wiarygodność, gdy idzie o polityka wysokiej rangi. Szkodzi polskiej racji stanu, że szkodzi Platformie Obywatelskiej. Podejmą państwo taką decyzję, żeby albo przyłączyć się do wniosku Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie, albo złożyć własny? Jeśli taki wniosek został złożony o odwołanie Radosława Sikorskiego, to tak jak wcześniej żeśmy zapowiadali, my będziemy głosowali za odwołaniem Radosława Sikorskiego. Co się będzie dziać dalej? Tego nie wiemy. Jeśli ktoś uważa, że sytuacja stała się flautą, że to już łajba się nie buja, to się grubo myli. Ta sytuacja jest wciąż bardzo dynamiczna. Marek Siewiec. To jeszcze powiem, że Donald Tusk też powiedział, że jest politykiem wybitnym Radosław Sikorski. Nie mówił o geniuszu. Ja uważam, że są pewne granice obłudy i przekory. Wczoraj pan Donald Tusk chyba do tych granic się zbliżył, a być może je przekroczył, dlatego że gdy usłyszałem na końcu jego wywiadu radiowego, że no właściwie on się w ogóle nie miesza w politykę krajową, nie chciałby nic mieć z tym wspólnego, bo to już jest właściwie jego sprawa i tak dalej. Tymczasem zwracam uwagę na to, że co zrobił pan Sikorski, wszyscy wiedzą, zostało to zinterpretowane. On to zinterpretował odpowiednio, więc nie chcę się pastwić nad tym, co się wydarzyło. Natomiast dwie osoby mogły uciąć łeb tej sprawie o godzinie 9:05 mniej więcej. Jeżeli konferencja była o 9:00, to o 9:05 można... Ale mówi pan o którym dniu? Ja mówię o tym dniu, gdy rozpoczął swój festiwal pan marszałek Sikorski. Wtorek chyba był. Wtedy po wywiadzie, nazwijmy to, już po wywiadzie, gdy sprawa zaczęła buzować. Pierwszą osobą był sam Donald Tusk, który mógł powiedzieć to, co usłyszeliśmy wczoraj, że nie było takiego spotkania i nic takiego mu Putin nie mówił z dobrodziejstwem inwentarza. Zamyka to w ogóle temat. A drugą osobą, która mogła zrobić dokładnie to samo, był Grzegorz Schetyna, trochę później być może, bo jego ludzie mogli sprawdzić w zapiskach, w notatkach, czy było, czy nie było, o tej godzinie, czy o tamtej, tego roku i tego roku. Żaden z nich tego nie zrobił. Czyli Sikorski został wpuszczony przez swoich kolegów z partii w pułapkę offside'ową i został skompromitowany przez nich, bo to pomogła mu Platforma skompromitować, że został wyłączony z gry. Ale specjalnie to zrobili. Pani, przepraszam, ja nie wiem, czy specjalnie, ale ja tylko opisuję technologię. Otóż popełnia marszałek karygodny błąd, zdaje sobie z tego sprawę, nie wie jeszcze jaka jest skala tego błędu i brnie w to. Pozwalają mu koledzy brnąć, doskonale mu pozwalają brnąć. W związku z tym, jeżeli to jest element gry w Platformie, gdzie płacimy wszyscy kolosalną cenę za to, bo ten wątek z krajów nadbałtyckich, ze Estonią, o którym mówił pan marszałek, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To jest analizowane wszędzie i oczywiście zostanie tak jak... Prezydent powiedział, że prawie nie ma strat w polityce zagranicznej. To jest poprawianie sobie nastroju i oczywiście to nie jest tsunami, tylko to jest rzecz, która się będzie nam czkała, a można było jej uniknąć. Rozumiem, że się pan... Wniosek, czy twój ruch przyłączy się do... Nie wiem. Janusz Pojkat mówił, że, twój ruch nie chce głosować razem z PiS-em. Ale to ma charakter techniczny, jeżeli koalicja znowu zewrze szeregi, no to po prostu go uratują. Tylko, że to jest... Tak, uratowali go po taśmach, awansowali dobrze, go po taśmach. Czyli tak, czy nie? Nie mamy czasu. Nie wiem. Dobrze. Jarosław Kalinowski. Koniec sprawy, czy nie koniec sprawy? Komentarze w prasie zagranicznej były mniej więcej takie, że kariera i wręcz dorobek dotychczasowy i pozycja byłego ministra Sikorskiego, dzisiaj marszałka, albo legła w gruzach, albo została porwana na strzępy. No takie były komentarze, niestety. To są też straty nie tylko dla samego Sikorskiego, ale i dla Polski. No wspominał o tym prezydent bardzo oględnie i oszczędnie, no ale tam na Kreblu przecież boki sobie tam zrywali z tego, co się stało i mało poważnie z tym wyglądamy. Ja się zastanawiam do tego momentu, jak człowiek z tak dużym doświadczeniem w polityce zagranicznej mógł walnąć taką bzdurę. No, bo dla mnie to była bzdura. Ten, propozycja Putina rozbioru i oferowanie, że odda dla was Lwów, tam dla kogoś, naprawdę to jest dla mnie nie do pojęcia. Ale takie żarciki są prawdopodobne. To, że Putin na szczycie NATO, Rosja opowiadał, że to sztuczne państwo. I tak dalej, i że innym politykom to mówił, to prawda. Natomiast składanie oferty przez Putina, że podzielimy się Lwów dla was, nie, dla mnie jest jak nie do pojęcia. I ktoś takiego opowiada, to jest dla mnie nie do pojęcia. Nie przewidzieć skutków tego wszystkiego dla samej Platformy, dla Tuska, dla mnie jest to nie do pojęcia. Wobec tego, czy PSL przyłączy się do tych posłów, którzy uważają, że trzeba odwołać trochę szerzej to wyjaśnię. Moja ocena jest taka, jak przed chwilą powiedziałem. To naprawdę jest, to nie jest błaha sprawa, to co się stało. Natomiast no, nie było i nie będzie tak. Byłoby bardzo źle, gdyby to opozycja zarządzała tym, kto będzie ministrem, a kto będzie marszałkiem. Nie w tym momencie, ale być może do tego dojdzie. Mariusz Błaszczak. Czyli słyszymy, że człowiek nieodpowiedzialny, człowiek, który sobie zmyśla, jak pośrednio twierdzi premier Donald Tusk, Radosław Sikorski będzie marszałkiem polskiego Sejmu. To jest kompromitujące dla niego. No i będzie dalej, tak? Bo koalicja zwiera szeregi i nie odwoła Sikorskiego. No gdyby Donald Tusk chciał tą sprawę załatwić szybko, to mógłby o tym... Ale z drugiej strony, przepraszam, że przerywam, z drugiej strony, gdyby państwo z tym wnioskiem nie wystąpili, to być może nastąpi byłaby jakaś refleksja. Jaka refleksja, pani redaktor? A kiedy ta refleksja nastąpiła? Czy po aferze hazardowej ta refleksja nastąpiła? A może po aferze Amber Gold? Czy nie popełnili? Tak? Nie popełnili. A czy może po taśmach prawdy taka proszę refleksja nastąpiła? Proszę, no nie nastąpiła. Ta władza rządzi już prawie 7 lat i zawsze. Czy Sienkiewicz został odwołany? Po taśmach nie został odwołany. No, Sikorski zmienił tylko stanowisko. Został drugą osobą w państwie po tej kompromitacji związanej z taśmami prawdy. No, to jest sprawa elementarnej uczciwości i przyzwoitości. A swoją drogą to jest tak, że Radosław Sikorski w ciągu 5 godzin zmienia zdanie. To ośmieszył sam siebie. I jeszcze jedna ważna sprawa. Polityka wschodnia. Polityka zagraniczna rządu koalicji PO-PSL. Jeżeli wiedzieli, że Putin jest agresywny, to dlaczego prowadzili wobec niego taką uległą politykę? I to jest sprawa zasadnicza. A dlaczego państwo, przygotowując ten wniosek, nie porozmawiali na przykład z SLD o wspólnym kandydacie na marszałka? Nawet jeśli ten wniosek nie byłby sukcesem, jeśli chodzi o głosowanie, no to miałby większą siłę. No ale my nie chcemy się targować, żeby złożyć taki wniosek. Nie trzeba się targować. Nie, no bo ja to tak odbieram. Pani sugestie. Nie, no trzeba rozmawiać. 46 posłów. Tylu posłów ma więcej nawet. 135 ma Prawo i Sprawiedliwość. SLD tylu posłów nie ma, żeby złożyć taki wniosek. Wskazaliśmy, taki jest przepis regulaminu Sejmu. Musi być wskazany kandydat na urząd marszałka. Wskazaliśmy, my Prawo i Sprawiedliwość, posła doświadczonego, posła kilku kadencji, posła, który jest niezrzeszonym posłem. A więc no, posła, który nie jest posłem należącym do jakiegokolwiek klubu, należącym do jakiejkolwiek partii. Więc jesteśmy otwarci, a wszystko zależy od innych parlamentarzystów. Andrzej Halicki, czy jest pan dumny z marszałka Radosława Sikorskiego jako marszałka z koalicji, z Platformy Obywatelskiej? Szczęście z pana ministra Halickiego nie bije, nie widzę. Przede wszystkim dobrze by było, gdyby wszyscy sobie odświeżali pamięć, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wiedziało i że Putin jest agresywny, a słyszeli to przecież i pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński chociażby w Bukareszcie czy inny. Mówił o tym w Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Teraz będzie mówił Andrzej Halicki. Mówi tutaj, jest 25 października. To dlaczego chciał lecieć na Dzień Zwycięstwa do Moskwy? Panie przewodniczący, ja bardzo serdecznie proszę. Ja rozumiem. Proszę nie opowiadać bzdury, odpowiada pan minister Halicki. Ale przed chwilą być może pan w jego ocenie też opowiadał bzdury. No tak to jest, że panowie wzajemnie tak o sobie myślą. Jest różnica. Mówi pan poseł Halicki o tym, co chciał prezydent Kaczyński zrobić. Ale skąd on to wie, co chciał zrobić prezydent Kaczyński? Skąd on to wie? Zaraz wrócimy do tej rozmowy, to teraz Henryk Wujec. Zaraz pan dokończy. Henryk Wujec. To ja tak powiem dosadnie, że nie należy chlapać jęzorem. A zwłaszcza jeśli jestem dyplomatą, byłym ministrem spraw zagranicznych, chyba że się wycofało z polityki. Tak powiedział pan prezydent, że jeżeli już ktoś porzucił politykę i pisze pamiętniki, no to że nie, może to też wspominać nie należy takie chlapać, rzeczy. Też a chlapać to nie, ale może pisać to, co widział, słyszał i tak dalej, a jeśli nie widział, nie słyszał, to tym bardziej. Najbardziej sobie zaszkodził minister Sikorski, sobie najbardziej zaszkodził. Ale przy całościowej ocenie, moim zdaniem, to nie wystarczy wziąć tylko ostatnie wydarzenie, tylko trzeba spojrzeć na całość. Jednak jego polityka była bardzo istotna dla zmiany polityki całej Unii Europejskiej. Ale trzeba oceniać osobę. Więc Partnerstwo Wschodnie, trzy traktaty stołeczeniowe z Gruzją, z Mołdawią, z Ukrainą. Polityka była znacząca. Takie miał wypowiedzi jeszcze wcześniej. On nie kontroluje czasami swoich wypowiedzi. Kiedy powiedział, że rurociąg ten północny gazowy to jest nowy traktat Ribbentrop-Mołotow, no to oczywiście przesadził. Więc moim zdaniem teraz na pewno weźmie sobie na wstrzymanie na długi okres czasu, a powinien pełnić funkcję marszałka w sposób taki, żeby tylko marszałkiem się zajmował, tym, co jest w Sejmie, a nie dodatkowo jeszcze jakieś rzeczy wprowadzał i tylko burzył. Moim zdaniem jest to pewna szkoda dla polskiej polityki, ale nie z tego punktu widzenia teraz. Ale to jest marszałek Sejmu, przepraszam. On może przecież naprawić swój marszałkiem błąd. Marszałkiem to konieczność odnoszenia się do panowie, panowie, to nie jest ja nie skończyłem, panie marszałku. Więc tak, mi się zdaje, że jednak jest pewna szkoda dla polskiej polityki polegająca na tym, że kwestionuje się jakby tą całą przeszłość tej polityki polskiej, która była całkiem racjonalna. I teraz zaczyna być wątpliwości, czy tak należało, czy inaczej. I to jest właśnie szkoda. Teraz Andrzej Halicki dokończy. Tylko może pan dokończy to w taki sposób, żeby pan Mariusz Błaszczak nie miał okazji do zdenerwowania. Ja bym chciał, żeby pan nie mówił o Lechu Kaczyńskim i o przeszłości. Który zamierzał coś zrobić. Przepraszam, teraz ja mówię. Tylko, żeby pan mówił, Czy Radosław Sikorski. Panowie, co to jest? Czy to jest jakaś herbaciarnia na kresach? Kresy? Czajnia to się nazywało. Na kresach to była czajnia. Ja się identyfikuję z herbaciarnią. Drugi raz pani redaktor podniosła panu poprzeczkę, panie ministrze. No właśnie, to proszę jej nie strącić. I mówić. Więc chciałem powiedzieć, że naprawdę brniecie panowie w taką uliczkę nie do obrony, bo rozumiem, że się można przyczepić, ale odbieranie marszałkowi Sikorskiemu zasług za zbudowanie polskiej skutecznej polityki, bo to bym chciał powiedzieć. Do kogo pan to mówi? Przez te 7 lat jest grubym nieporozumieniem, bo kto jak nie on tę pozycję i politykę wschodnią wprowadził na agendę europejską. Neguje, kto jeżeli, dobrze, ale po co? Ja to mówię tylko po to, bo słyszałem już, że nawet że jest jakim tekturowym, czy nieuprawiającym nigdy... wyabstrahowanym z życia. Nieuprawiającym politykiem prawdziwej dyplomacji polityki. No przecież to absurd. No to jest... Dochodzimy do aberracji. W tej sprawie, czy co, zapominamy, panie ministrze? Na pewno nie powinien tego rodzaju nieautoryzowanych jeszcze tego wywiadów udzielać w taki sposób. No ma tę skłonność korzystania z Twittera. Czasem przecież też już mieliśmy tego rodzaju... Tak, marszałek w dwójnasób powinien być osobą ostrożną, jeżeli chodzi o komunikację tego rodzaju. to jest drugą osobą w państwie. To tak w zasadzie minister Halicki nie różni się specjalnie od nas. A najbardziej był pan marszałek ostrożny, bardzo się dużo nauczył, bo najbardziej ostrożny na konferencji prasowej z dziennikarzami. Był potwornie ostrożny. No, teraz Tadeusz Cymański. Tego rodzaju. Wielu zginęło od miecza, ale jeszcze więcej od języka. Tak jest napisane w Księdze Mądrości. Pani redaktor, są sytuacje, kiedy największe zasługi, dorobek na nic się zdaje i trzeba płacić cenę. I taka sytuacja w tym momencie jest właśnie z panem ministrem Sikorskim. Uważam, że powinien odejść nie tylko dlatego, może nawet nie przede wszystkim, co powiedział, ale to, co było później. Jak można w takiej sprawie, która dotyczy i ma reperkusje międzynarodowe i jest mowa prawa wiarygodności w tym przypadku i premiera, i pana ministra Radosława Sikorskiego. Ja się dziwię, Mariusz, dlaczego ty akurat wierzysz Tuskowi, a nie Sikorskiemu. Proszę pamiętać i wszystko dokładnie przeanalizować. Pan minister Sikorski powiedział, że jego słowa zostały nadinterpretowane. Zamykamy sprawę w całkowicie mętnej wodzie. Czy gdzieś ktoś kiemuś to powiedział? Jutro powie polityk, że dowiedział się od Holanda, że pani Merkel się dogadała z Putinem w sprawie gazu, a później powie, że go zajadła pamięć. Nie. I nie, w tym momencie byśmy przypisywali szaleństwo panu Sikorskiemu. To jest bardzo inteligentny człowiek, z dużym dorobkiem, jak słyszymy, ciekawy, i tutaj i wiele ma zalet i talentów. I w tym momencie twierdzenie, że on to wymyślił, prowadzi do wniosku, tak, że mamy do czynienia... Donald Tusk pośrednio. Proszę bardzo. Więc byśmy przypisywali szaleństwo osobie, która pełni funkcję marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli sprawa jak powinna być wyjaśniona, jeśli według pana jeszcze nie jest? Panie redaktorze, przede wszystkim panuje nad emocjami, ale jest bezczelnością, z uśmiechem do kamery mówi, że sprawa jest zamknięta. Jeżeli ma być zamknięta, to proszę powiedzieć, wymyśliłem, śniło mi się, to musi być w ten sposób powiedziane, więc ja wszystko razem biorąc po kolei, przeanalizowałem dokładnie, nie jestem analitykiem, ale każdy dzidzi to widzi, że mamy do czynienia z kompromitacją i marszałek powinien odejść, bo uważam, osoba, która wymyśla takie rzeczy, czy nawet kawały, czy plotki, a następnie jest to zaprzeczone przez premiera, gdzie my jesteśmy? Do groma. Gdzie my jesteśmy? Zdanie, jesteśmy w radiu i proszę. Chwileczkę, panowie. Ile Ukraina wycierpiała ze strony Rosji w ostatnim czasie, to wszyscy wiemy. A kiedy minister Deszczyca, minister spraw zagranicznych do niedawna Ukrainy rzucił inwektywą w kierunku Putina, nie było to demokratyczne narzędzie, został od razu odwołany. A my się tutaj w białych rękawiczkach zastanawiamy, a czy zasługi równoważą błędy. Zasługi to zasługi, ale błędy, które wystawiają nasz państwo restaurację stanu, one powinny być naprawione i ukarane. Pani redaktor, nawiązała do tego wschodniego klimatu. W przyszłym tygodniu jest otwierane w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja chcę skorzystać z okazji, żeby powiedzieć, że powstaje coś wyjątkowego, z czego możemy być wszyscy dumni. Wszyscy dumni. Jeżeli pani nawiązała do wschodnich klimatów, tam jest dużo o wschodnich klimatach, więc zachęcam do odwiedzenia tego muzeum. O, matko, Henryk. Brawo, Henryk Wujec. Dziękuję bardzo, też Tadeusz zachęcam. Cymański, Jerzy Wendelich, Marek Siwiec, Jarosław Kalinowski, Mariusz Błaszczak, Andrzej Halicki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia za tydzień. Nie mamy audycji, bo jest 1 listopada. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl.